İran'dan Sesler. Aşk Çocuğu. Burası Şeriat Mahkemesi. İslami yasalara uygun olarak siz veya vekiliniz davadan önce masumiyetinizi ispatlamak için kanıt veya şahit gösterebilirsiniz. Rafet Deldar, lütfen ayağa kalkın ve kendinizi gösterin. 28 yaşındasınız. Tebrizli Ekber'in kızısınız. Mesleğiniz burada ev kadını olarak belirtilmiş, doğru mu? Evet Sayın Hakim. Öncelikli olarak fuhuş yapmakla, ikinci olarak da zinayla suçlanıyorsunuz. Oturabilirsiniz. Safter Casemi, lütfen ayağa kalkın ve kendinizi gösterin. 36 yaşındasınız. Kermanşahlı Ekber'in oğlusunuz. Mesleğiniz taksi şoförlüğü. Doğru mu? Evet Sayın Hakim. Zina ile suçlanıyorsunuz. Caber Hanali, lütfen ayağa kalkın ve kendinizi gösterin. 41 yaşındasınız. Zarantlı İsa'nın oğlusunuz. Doğru mu? Evet Sayın Hakim. Öncelikli olarak uyuşturucu madde bulundurmak ve satmakla, ikinci olarak uyuşturucu madde kullanmakla, ayrıca da fuhuş için aracılık etmek ve yer teminini sağlamakla suçlanıyorsunuz. Oturabilirsiniz. Öncelikle Rafet Deldar'ı savunmasını yapmak üzere çağırıyorum. Konuşabilirsiniz. Sayın Hakim, hangi savunmayı kastediyorsunuz? Görülen o ki bana tahsis edilen avukat her zaman hastaymış. Kendisiyle bir kere bile görüşemedim. Siz de davamla ilgili çoktan karar vermiş. Söyleyecek gibisiniz. Bir şeyiniz var mı yok mu? Ne diyebilirim ki? Caber'le zorla evlendirildiğimde 15 yaşındaydım. Bugün bu duruşmada uyuşturucu madde bulundurmak ve fuhuşa aracılık etmekle suçlanan Caber Hanali'nin kimliğini onaylıyor musunuz? Evet efendim. Orada oturan kendisidir. İlk evlendiğimiz zaman kıt kanaat geçiniyorduk. Sonra fabrika kapandı ve Caber işini kaybetti. İşsiz güçsüz bir adam kolayca yıkılır. Hem Caber işini kaybetmeden önce bile bana pek iyi davranmazdı. Sonraları tacizleri, suistimalleri iyice acımasız olmaya başladı. Sonunda uyuşturucu kullanmaya başladı. Evet Sayın Hakim, eroin bana rakip oldu. Ailesini geçindirme mecburiyeti yüzünden, bağımlı da olduğu için en sonunda uyuşturucu satıcısı oldu. Birkaç kez tutuklandı ve hapiste yattı. O hapisteyken siz nasıl geçindiniz? Ailem, hayırsever arkadaşlarım, komşularım. İşte kimin gücü yeterse benim ve çocuklarımın hayatta kalması için ufak tefek yardımlarda bulundular. Çocuklarınız kaç yaşındaydı? Azam 9, Atıfeh 7, Emir de 5 yaşındaydı. Devam edin. İkinci kez hapse girip çıktıktan bir hafta sonra Caber uyuşturucu satıcılığına geri döndü. Bu sefer eskisinden de beterdi. İçeri kurt gibi girdi, piton gibi çıktı. Arkadaşlarını ve iş ortaklarını beraber içmek için eve getirdi. Beni onları eğlendirmem için zorladı. Eğlendirmekten ne kastettiğinizi açıklayın. Beni zorladı. Onları eğlendirmeyi, onlarla yatağa girmeyi. Para da doğruca onun cebine girdi uyuşturucu için. Yani eviniz bir genel evdi, öyle mi? O başlattı. Ben sadece tutsaktım. Devam edin. Giderek daha fazla paraya ihtiyaç duymaya başladı ama komşuların da fark etmesinden korktuğu için beni sokağa çıkmaya zorladı. Sokaktan ne kastettiğinizi açıklayın. Beni fuhuşa zorladı. Yeterince açık belirtemedim mi? Anladım, anladım. Devam edin. Bir adamdan diğerine, bir yataktan diğerine gitmeye başladım. Bu işin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuzdur. Bu meslekte kimseyi geri çeviremezsiniz. Ne taksicileri, ne polis memurlarını, hatta ne de mollaları veya hırsızları. Efendim, konuya dönün. Bütün bunları yapmaya zorlandığınızı mı kastediyorsunuz? Neden reddetmediniz? Reddettiğim ilk seferde beni kemeriyle dövdü. İkinci seferde beni o kadar kötü tekmeledi ki kendimi kırılmış kaburgalarla hastanede buldum. Bu p***ing çok acımasız Sayın Hakim. Sadece soruyu yanıtlayın. Bağırdım, ağladım, yalvardım, yakardım. Daha fazla dayanamayacağımı söyledim. Tepeden tırnağa kanlar içindeydim. Canım o kadar çok yanıyordu ki kıpırdayamıyordum bile. Afet Deldar, sadece soruyu yanıtlayın dedim. Bir keresinde dikildim karşısına. Dimdik gözlerine baktım ve dedim ki, ne halt edersen et, umurumda bile değil. İster vur, öldür, kapıdan dışarı adımımı bile atmam. O zaman o da dedi ki, eğer sen gitmezsen senin yerine Azam'ı gönderirim. Azam? Küçük kızım. Sadece 12 yaşındaydı. Safter Casemi ile nasıl tanıştınız? Müşteriydi. Yani demek istediğiniz o da size ödeme yaptı şey için. Hı? Başlangıçta evet. Herhangi bir müşteriydi. İlişkimiz zamanla değişti. Lütfen daha detaylı konuşun. Şöyle. İlişkimiz duygusal bir hal aldı. Bazen sadece 5 dakika oturmak için gelirdi. Bir sigara içerdi. Yatağa biraz para bırakırdı ve giderdi. Herhangi bir şey yapmadan. Benden hoşlanmış gibiydi. Doğruyu söylemek gerekirse bana kibar davranan ya da sevgi besleyen ilk erkekti. Giderek ben de ondan hoşlanmaya başladım. Yani artık herhangi bir müşteri değildi. Sizin sevgiliniz oldu. Hı? İstediğiniz gibi yorumlayın. Erkekler hem müşteri hem sevgilidir. Bu kadarı yeterli hanımefendi. Safter Casemi, lütfen öne çıkın ve tanık kürsüsündeki yerinizi alın. Safter Casemi, Rafet Deldar'la zina yapmakla suçlanıyorsunuz. Ne diyeceksiniz? Suçlu musunuz, suçsuz mu? Kendinizi savunmak için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim, ben, yani Sayın Hakim, ben asla kötü bir şey yapmak istemedim. Şu an isteklerinizle ilgilenmiyorum. Bu kadınla ilişkiniz var mıydı, yok muydu? Her şey onun anlattığı gibi. Yani ifadesini onaylıyorsunuz. Ne? Onun müşterisi olduğum kısmını mı diyorsunuz? Sanıkla ilişkiniz neydi? Kendisiyle geçen sene Ağustos ayında tanıştım. Sıcak bir yaz akşamıydı. Bu adam, Caber, o gün benim son müşterimdi. Haksefi'de gitmek üzere Taksim'e binmişti. Yolda giderken değişik konulardan söz açmaya başladı. En sonunda da bana bazı kadınlarla bağlantı sağlayabileceğini söyledi. Açıkçası benim evde bazı sorunlarım var yani. İşte, sanığı ziyaret etmek için bu adamın evine gittiniz mi? Ya bana bir çeşit teklifte bulundu, ben de reddetmedim. Ama karısı olduğunu bilmiyordum gerçekten. Yani nasıl bir adam böyle bir şey yapar ki? Siz de uyuşturucu kullanıyor muydunuz? Hayır efendim, kullanmıyordum. Oraya kaç kere gittiniz? Hatırlamıyorum. Ama bir süre sonra her gün gitmeye başladım. Çoğu zaman hiçbir şey yapmazdım, sadece hikayelerini dinlerdim. Giderek Rafet'e tutulmaya başladım. Parayı daima doğrudan Caber'e verirdim. Odada ne olup ne bittiğini hiç umursamıyordu. Sadece düzenli bir müşterisi olduğu için memnundu. Yani sanıkla sık sık buluştum. Onun için ve çocukları için üzülüyordum. Onu kurtarmak istedim. Harika bir kadındır, çok fedakar. Ancak böyle büyük bir fedakarlık bir insana çocukları için böyle şeyler yaptırabilir. Hem sizce de öyle değil mi? Ona aşık oldum, nasıl olmam? Safter Casemi, siz evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Evet, karım ve bir çocuğum var. Sanıkla ilişkiniz sırasında onun bir kocası ve çocukları olduğunu biliyor muydunuz? Siz bu şerefsize koca mı diyorsunuz? Şeriat yasasına göre Rafet Deldar, Caber Hanali'nin yasal karısıdır. Evli bir kadın olduğu su götürmez. Belki şeriat yasasına göre öyledir. Ama iyi olan her şeyin hakkı için bu adam bu kadının kocası değil. Bu mahkeme yargılarını Kur'an ve İslam'ın şeriat yasasına göre verir. Bu kadar. Safter Casemi, teşekkürler. Üçüncü zanlıyı çağırıyorum. Cebber Hanali, tanık kürsüsüne. Cebber Hanali, fuhuşa aracılık, satış amacıyla yasa dışı uyuşturucu bulundurmak ve uyuşturucu kullanmakla suçlanıyorsunuz. Bu suçlamaları kabul ediyor musunuz? Çok üzgünüm Sayın Hakim. Utanç ve pişmanlık içindeyim. Hatalıydım. Bir daha asla böyle şeyler yapmayacağım. Beni affedin ne olur. Size Fatma Zehra rızası için yalvarıyorum. Ne olur şeref ve itibarımı bana iade edin. Bu adam karımı hamile bıraktı. Yemin ederim ki taşıdığı çocuk bu adamın çocuğudur. Ben bu utançla nasıl yaşarım? Karınızı başka adamlara para karşılığı sunduğunuz doğru mu? Yalvarırım efendim. İmam rızası için adımı temizlememe izin verin. Yüzüme kara çalındı, cezasını ödeteceğim. Bir kere daha soruyorum. Karınızı zanlıya para karşılığında sundunuz mu? Korkunç hırsıza aşık olması için onu zorladın mı diye mi soruyorsunuz? Yeterli. Cebber Hanali. Rafet Deldar, ayağa kalkın ve kendinizi gösterin. Kocanızın ifadesine ve laboratuvar testlerinden alınan kanıtlara göre yasa dışı sevgiliniz Safter Casemi'ye ait bir çocuğu taşımaktasınız. Bu gerçeği kabul ediyor musunuz? Kocamın beni fuhuşla zorladığını kabul ediyorum Sayın Hakim. 12 yaşındaki kızımın hayatını kurtarmak için vücudumu sattığımı kabul ediyorum. Evet, bunları kabul ediyorum. Kutsal şeriat yasanız beni tutsak eden ve 5 sene boyunca sokaktaki yabancılara satan uyuşturucu bağımlısının kocam olduğunu söylüyor. Sadece katlanmak zorunda bırakıldığım bir dini tören yüzünden. Ama bu kişi bana ve çocuklarıma nezaketten başka hiçbir şey göstermemişken siz ona yasa dışı sevgilim mi diyorsunuz? Sayın Hakim, ayrıca bir zamanlar müşterim olan bu adama aşık olduğumu ve karnımdaki çocuğun ona ait olduğunu da kabul ediyorum. Bu çocuk aşkla doğan bütün diğer çocuklar kadar meşrudur. Yeterli, Rafet Deldar. Mahkeme kararını yarın verecek. Serbest meslek sahibi Zarantlı İsaoğlu Cebber Hanali. Fuhuşa aracılık etmekten 1 sene hapis cezasına, ayrıca satış amacıyla uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde kullanmaktan 2 yıl daha hapis cezasına çarptırıldınız. Taksi şoförü Kermanşahlı Ekberoğlu Safter Casemi. İslami şeriat yasasına göre zina ile suçlu bulundunuz ve taşlanarak öldürülmeye mahkum edildiniz. Rafet Deldar, fuhuş suçu sebebiyle 6 ay hapis cezasına ve 80 kırbaca, hapis cezanız tamamlandıktan sonra da zina suçu sebebiyle taşlanarak öldürülmeye mahkum edildiniz. İran'dan Sesler. Aşk Çocuğu. Seslendirenler: Hakim Murat Karasu, Rafet Ayça Damgacı, Safter Güray Dinçol, Caaber Şehsuvar Aktaş, Kayıt Eli Haligua, Montaj ve Efektler Deniz Koloğlu, Eli Haligua, Gözde Kazaz ve Gürkan Vahiz. Yöneten Yiğit Sertdemir. Tema müziği Burçak Çöllü ve Onur Kahraman.